यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 22 नवंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम हो, जीवन मुक्ति को हो, कल्याण को हो, ये बहुत सुगम है। ऐसा सुगम काम कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं। सुगम क्या, कठिन और सुगम होता है, कुछ करना होता है तब। कुछ न करने में सुगम कहे तो कठिन की अपेक्षा सुगम कहते हैं। सुगम नहीं है, स्वतः स्वाभाविक है। सुगम कहना बनता है कठिन मान रखा इस वास्ते। अब दीवार है, इन्हें देखना सुगम है। सुगम क्या है, कठिन तो है जो नहीं, ये तो है ही नहीं बात कह। अब मेरी बात ध्यान देकर सुने, वो अपना स्वरूप है, वो सदा ही निर्दोष सदा मुक्त रूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी। चेतन और अमल का अमल मल है नहीं इसमें, दोष तो मल ही होता है, मरना दोषों का है। तो इसका स्वरूप अमल है। बहुत बढ़िया बात, मेरा ध्यान देना, विशेष ध्यान देना। देखो चेतन अमल सहज सुखराशी, तो अमल इसका नाम, स्वतः मल नहीं है इसमें। दूर वही होता है जो आगंतुक होता है, सत्य होता है दूर थोड़ी होगा। मुक्त होता है, मुक्त वही होता है जो मुक्त होता है, और बंधन में वही होता है जो बंधन में होता है। तो बंधन में होता ही नहीं कोई, बंधन मुक्त है। मुक्त बंधन आगंतुक है, मुक्ति स्वतः है। मुक्ति तो आगंतुक है बंधन। जैसे कुत्ता घर में आ जाए तो घर का मालिक थोड़ी होगा, आने जाने वाला मालिक नहीं होता है, मालिक तो रहने वाला होता है। तो आप जितने बैठे हो दोष आता जाता है, कहीं दोष हरदम रहता है। कोई बोल रहा है हरदम दोष रहता है क्या? अब आर क्या दोष है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, दंभ है, पाखंड है, क्या है आप में? अभी कोई नहीं है निर्दोष। तो निर्दोष तो स्वतः है कि नहीं है, कण बनाई आपने, निर्दोषता बनाई हुई नहीं है। मेरी बात कह रहा, ध्यान देना, शंका हो तो पूछ लो। अभी निर्दोषता के लिए अपने कोई उद्योग किया है क्या? कोई परिश्रम नहीं किया है, एक निर्दोष जीवन है। तो निर्दोष जीवन स्वाभाविक स्वतः, सबका जीवन स्वतः निर्दोष है, दोष आगंतुक है। शंका हो तो बोल दो, अभी कोई दोष हो तो बोलो। तो निर्दोषता हमारी स्वतः है, स्वाभाविक है। सर्वथा निर्दोष होना ही मुक्त होना है। मुक्त होना उसी किसी में दोष नहीं है। न राग है, न द्वेष है, न आरस है, न शोक है, न सुख है, न दुख है, न अनुकूलता है, न प्रतिकूलता है, कोई असर नहीं हुआ, वही तो जीवन मुक्त होता है। आप लोगों ने जीवन मुक्त क्या स्वरूप समझा है? जीवन मुक्त का अर्थ है छूटा हुआ, मुक्त छूट गया किससे? राग द्वेष से, हर शोक से, सुख दुख से, अनुकूल तो प्रतिकूलता से ऊंचा उठ गया, उसको कोई असर हो नहीं। और जीवन मुक्त क्या समझा बोलो भाई इसके सिवाय? अब इंद्रिय से जीवन मुक्त वो ही है जो सुख दुख से, अनुकूलता प्रतिकूलता से, हर शोक से, आगंतुक विकारों से रहित हो, वही है जीवन मुक्त। तो मात्र सबके सब जीवन मुक्त है, सबके सब मुक्त है। क्योंकि वर्तमान में अभी वो दोष है, बता रहा हूं, कोई दोष नहीं है ना। तो निर्दोष का हमारा स्वतः स्वरूप स्वरूप है निर्दोष का। इस बात यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यासी पांडव, जिस तत्व के जानने के बाद फिर उसमें दोष नहीं आएगा। दोष आएगा कैसे? दोष है नहीं, दोष है ही नहीं। निर्दोषता स्वतः है, सदोषता स्वतः नहीं है। सदोषता आगंतु है, निर्दोषता स्वतः है। स्वतः उसी को प्राप्त करना है, ये मुक्ति होना है। जो आगंतुक बनावटी है उसे अर्थहित होना है, मुक्त होना है। दुख संयोग वियोग तम का योग है, अब समतुम योग उचते। तो आगंतुक का संबंध नहीं रखना योग है, और परमात्मा शुरू में से तरह योग है। दो ही परिभाषा कहते हैं गीता में। तो दोष है नहीं, अभी वर्तमान से बने दोष है। ठीक है ना बात? ये इसमें शंका हो तो बोल दो। अब ये निर्दोषता इसको पकड़ लेना है, इस बात को स्वीकार कर लेना है कि हमारा वर्तमान सदा निर्दोष है। हमारा ही नहीं, जीव मात्र का सबका वर्तमान निर्दोष है। अभी निर्दोष है तो वर्तमान निर्दोष है। अच्छा, अभी निर्दोषता है तो निर्दोषता का अर्थ क्या होगा? ना राग है, ना द्वेष है, ना हर्ष है, ना शोक है, ना खुशी है, ना दुख ही है। अपने स्वतः स्वाभाविक स्वरूप है। जैसे शैतान्य जलस्य, जल है उसका ठंडा अपना स्वरूप है, गर्म होता है संबंध से। ऐसे जल मीठा है, संबंध से खड़ा होता है। जो कुआं संबंध है तो वो जमीन के संबंध से होता है। समुद्र है तो आकाश में चला जाएगा, मीठा ही होगा। जल में शीतलता है, मीठा शीतल का स्वरूप है स्वाभाविक। जिसमें दोष आते हैं, गर्म होता है तो संबंध से होता है, और कड़वा होता है तो संबंध से होता है। ऐसे आपका स्वरूप स्वतः शुद्ध है, और जो संबंध जोड़ने से होता है। तो निर्दोषता हमारा स्वाभाविक है गुण। अब इस स्वाभाविकता को सुरक्षित रखना है। उद्योग क्या करना है? कि निर्दोषता को सुरक्षित रखना, ये रक्षित रहेगी। जी मुक्ति होगी, मुक्ति होगी सतह। अब निर्दोषता को सुरक्षित कैसे रखे, इसका उपाय क्या है, उसका उपाय बताओ है। किसी में भी कभी दोष न देखें, ये उपाय हुआ। इतने उपाय, इतने कभी भी किसी में दोष न देखें। कहते दोष तो दिख जाता है, तो दिख जाना और चीज है, देखना और चीज है। दिखना है वो तो इंद्रियों का धर्म है, और देखना है ये आपका धर्म है। ये समझो दोनों बात से को, एक दिख जाना एक देखना। देखा सफेद है, दीवार सफेद है, दिख गई है, और ये तो बहुत बढ़िया है, देख लिया। अब देख लिया, बहुत बढ़िया हुआ, देख लिया। सफेद दिख गया। देखना और दिखने में फर्क है कि नहीं? ऐसे पूछो भाई। तो देखना नहीं दोष, अपने देखना ही नहीं है। दिख गया, दिख गया, दिख जाएगा। राम राम राम राम राम राम कर लो, आंख मीट लो, राम राम राम राम। दिख गया, दोष दिख गया भाई, अपने देखना नहीं है। अपने तो देखो बातें हमारे पास हुई, ये सदैव सुन लो, नहीं कभी सुनो। बाप बेटा जा रहा था तो बाजार में एक गाड़ी दे रहा था, तो छोरा बोला कि पिताजी ये गाड़ी देता है? चाचा है, अरे गाड़ी देता है, अपनी लेनी नहीं है, बाजार में सब अपनी बिक्री करे, कांदा लो के मूली लो सब, कपड़ा लो, ये लो, बाजार है सब बिक्री करे, बिक्री करना वो चिप जाएगा। वो गाड़ी दे है, अपनी लेनी नहीं है, चलो लेने नहीं है, गाली दे रहा है। अरे देने वाला दे रहा है, अपना लेने वाला, देने वाला देने से छिप जाएगी हमारे, हम लेंगे तो छिपेगी, हमें लेनी नहीं है, सर हमें लेनी ही नहीं गाली। संत गाली गाली बंतो भगवंत मनो मित्र भावाद गाली दानी असमर्था। तेने गाली दे दी वे गाली वाला हो, थोड़े पास गाड़ी है जो दे, मारे को है ही को नहीं, समझे ही नहीं कि अब दू क्या, मैं मारे को घटो है, गाड़ी कौन है मेरे पास, मैं रखता ही नहीं गाड़ी। गाड़ी रखना बढ़िया है क्या? गाड़ी भेजना देवे कि नहीं भरी देवे। मैंने कहते रुपया दो, मैं मालूम रुपया को नहीं भरी क्या दूंगा, कमान दे दो, दे दो कटे मारे है को नहीं। तो गाड़ी रखना बढ़िया काम है यार। संत बोले कि भाई हम कहाँ से ले, हमारे पास गलती है नहीं, हमने संग्रह किए नहीं अगला, इसमें ठीक करके रखे फिर तुम्हारे उदय। तो लेने में कपड़ी गाड़ी नहीं लेनी है। तो लेना क्या है कि हम उसको स्वीकार कर ले, चिप जाए लेप हो जाए तब लेना हुआ, निर्लिप्त रहे तो लेना नहीं हुआ। तो हर समय निर्लिप्त रहना है। निर्लिप्त कहना ही मुक्ति है। वो यश्य नाहंकर दो भाव और बुद्धि यश्य न लिप्त थे, अहंकृत भाव नहीं बुद्धि में लेप नहीं, तो संपूर्ण लोगों को मार दे पाप नहीं लगता उसको। तो हमें सावधान रहना है कि निर्दोषता तो हमारी स्वतः सिद्ध है, अब निर्दोषता में अपनी निर्दोषता को कायम रखना है, निर्दोषता में दोष आ नहीं जाए। दोष कब आता है कि दोष देखने से आता है, चाहे अपने में दोष देखो चाहे दूसरे में दोष देखो, दोष देखो तो दोष आ गया, तो दोष देखना ही नहीं अपने। कहते दिख जाए तो दिख जाए तो छोड़ दो, देखना नहीं दिख जाए छोड़ दे, गाड़ी दिवे नहीं होती अपन लड़ी नहीं, चलो अपन क्यों लड़ी है, अब नहीं लग क्या करे। शेर जी कहते थे सजयलाल जी, वे कहते थे कि टावरपन से भी मेरे में क्रोध नहीं था बालकपण में, माँ कभी धमका थी ना, माँ तो कभी चटाई मार दे धमका दे बालक है बालक को, तो माँ करी दे बाल मारे तो कृष्ण भगवान को धमका दिया लाठी दे करके, क्यों मिट्टी खाई तेने छोड़ा माँ है लो धमका तो वह माँ कितनी जिस कहती मैं हंस देता हूँ, तो माँ कहती कैसा आदमी है हंस देता क्रोध, हमारा क्रोध काम ही नहीं किया तो टावर बने भी क्रोध करते तो हंस देता, तो हंस देते फिर क्रोध करने वाला क्रोध तो गया खाली, अरे गोली मारी खाली गया आगे कोई भूत का भी यही हुई तो आप ही मेरे को चाह रहा है क्या करें, हंसता है तो पिता के गुण हंसेंगे। तो ये स्वाभाविक होता है गुण कोई, ये रामाधार जी है ना, अनप्रसा करनी नहीं चाहिए वनप्रसा है, इन्हें जल्दी क्रोध नहीं आता है इनको, इनके विरुद्ध करने इन्हें जल्दी क्रोध नहीं आता, ज्यादा करने से थोड़ा हरेगा संघर्ष करे पूरी प्रगट चंद्र हुई, चंद्र में लगने घर में आग पैदा हो जाए, अब चंद्र तो ठंडा है घर्षण करे अधिक संघर्ष करे पूरी कोई आनंद बड़ा चंद्र से कोई। तो ये प्रकृति होती है, किसी क्रोध थोड़ा क्या क्रोध है भपका जोर से एकदम, तो जैसे कोई मोटी लकड़ी में आग नहीं लगे, पतली लगी में लग जाए, घास में लग जाए, पेट्रोल में बड़ी पकड़ ले फर्क है कि नहीं, सुखो लकड़ी पड़ी है जगह में लकड़े ले गया नहीं बूंदी घास में तीन में लग जाए, सूखे और बूंदी छिड़िया में सट लग जाए, पेट्रोल में लग तो लग जाए बढ़िया पेट्रोल तो दूसरों पकड़ ले, तो फर्क है कहते ही वस्तु में, तो इस तरह मनुष्यों में भी फर्क होता है। तो अपने दोष पकड़ना नहीं है, अग्नि आ जाओ अपने पकड़ रहे हो। संतों ने कहा है अड़ते से टल नहीं सके, जलते से जल हो, कबीर ऐसे संत को गंजन सक गए कोई, अड़ते से टली अड़ते आज ये पहलवान आया है सबको पटकता है, ऐसा पहलवान है जबरदस्त सबको सबको पटकता है, सूते कोई सबको पटे सूते भी पटकता है, और कोई कुश्ती आवे तो पकड़े पटके सबको पटकता है, झूठी बात है सबको पटकता है सूते भी पटकते ऐसा पहले सबको पटकता है, सबको कोई आ जाओ सबको पटकता है सूते भी पटकता है। तो लाजू बाबू जाएगा कि नहीं, अब कह देगा सबको पटकता है, तो अपने अड़ते ऐसे टल नहीं सर अड़ते हुए उतर जैसे पाप करो, जलते सु जल हो आग वो लगा जलते सु जल हो जाए ठंडो जल के मीठा वचन बोले, तो अड़ते ऐसे टल नहीं कर जलते ऐसे जल हो, कबीर ऐसे संत को गज सके कोई हरा नहीं सकता उसको, कैसे हराओ बताओ कैसे हराओ, अर्थात अच्छा विजय राम जी जल तो भाई जो हाउस बाजार बराबर बाजार हो रहा है। राम जी तो अड़े ही घड़े है आपको पकड़ रहे उन्हें राम जी अड़े घड़ी है उन्होंने कोई तो क्रोध ने जल्दी पकड़ ले जोर आवे तो ये अपना किया अपन किया ये सब अपना बनाया होगा इस वास्ते अपना जिम्मेवारी है राम जी बनाया बोला अपन जिम्मेवारी है ही नहीं अरे ना कि हो गया दूर करना अपन जिम्मेवारी है तो साफ कर दो और ऊंच ऊंच दिखे सफा कर दोगे फोड़ो फ्रूट आधे दूर कर दोगे तो राम जी ने कह दूध नहीं करना पड़े राम जी ने फिर वो तो ठीक है बनाओ ठीक है दूर कर दो नाक दूर करो गए राम जी अपनाए हुए क्रोध की परिस्थिति सामने आई क्रोध तो ज्यादा कम क्यों आ रही सब बोल बड़ो चाहिए नाक शक्लो एक ही है थोड़ा को छोटे मोटे नाक तो है एक शक्ल नहीं कोई गंदरी वस्तु हुई तो नाक में गंध आई ही बात तो गंध आशी एक तो गंध लेवे फर्क है मैं आशी आशी तो सही पर लेवा नहीं तुझे आशी अब लेवा ही वो नहीं अब नहीं नहीं अरे शुद्ध के समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय हो तो युद्ध गीता कहती है शुद्ध से समान समझो मन शुद्ध समान क्या सुखी नहीं हो दुखी नहीं हो आ गया सुख आ गया आ गया दुखा आ गया अब बेटा मन से शोक नहीं हो तो रोजीना बेटा मरा हर क्या व्यापार अरे मरे तो बेटा ही मरा है सभी जीव जंतु कुत्ता मरे तो बेटा मरा है बूढ़ा मरे तो बेटा मरा है मदन मरे तो बेटा मरा है कीड़ी मरी तो बेटा मरा है समझ आएगा नहीं बेटा तो है ही किसी का तो बिने बेटा मरता है रोजीना बेटा मरता है कहीं बेटा बेटा मरे रोजीना मरे अब रोते हैं क्या तो बेटा मेरा मर गया भाई मैं रो लू तो मेरा बना है रोना बेटे मरने में थोड़ी रोना है क्या तो मेरा करने में सब सब पकड़ दिया उसको पकड़ दिया है बंधन हो गया छोड़ा मुक्ति हो गई ईद बात इतनी है हो गया बंद पकड़े बंधन हो गया सुनी मुक्ति हो गई इस वास्ते निर्दोषता हमारी सुरक्षित रहे हरदम बस मुक्त हो गए केवल ख्याल इतना रखना है कि दोष नहीं आ जाए दोष कहां से आते हैं जहां दोष देखते हैं अपने में दोष देखा तो दोष आ गया दूसरे में दोष देखा दोष आ गया तो दूसरे में दोष देखा दोष कैसे आ गया दूसरे में दोष देखा तो दोष कैसे आ गया कि दूसरे में दोष देखना गुण है क्या किसी में दोष देखना ये बढ़िया बात तो दोष आ गया कि नहीं अपने में समझाए रही ध्यान में आया नहीं तो किसी में दोष देखते ही दोष आ गया तो किसी में भी दोष ना अपने में दोष देखना ना किसी में दोष देखना नहीं है दिख जाए तो दिख जाओ क्या दिखे तो भी सब दुख समय कृत्वा कहते हैं और दिखता ही नहीं तो समान करते क्या समान होते ही होते आप ही समान होते क्षमता रहती है सुख दुख के समय कृत्वा तो तब होता है सुख दुख आता है हमारे समान कर रहे मनो देखे नहीं ना सुख को देखे ना दुख से देखे अर्थात ना सुखी हो ना दुखी हो हम सुख दुखी नहीं हो समान कर लिया अरे सुख दुखी होगी तो समान नहीं हुआ ना तो दोष देखे नहीं दिख जाने पर इतना याद है कि हमारा दोष नहीं करना है भाई अपने को दोष नहीं देखना है मौज होगी बस आनंद हो गया कैसी बढ़िया बात है तो आ मुक्ति सुना मुक्ति है जीवन मुक्ति परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान इन महात्मा अनुसार ये ऐसे ही एक दृष्टांत आ गया पूरा तो नहीं घटता बट एक अंश में घटता है एक राजपूत आज वो शेठ ने जाना है कहीं के ठाकना के मारे ऊट लो जो मैं जाऊँ था भरो देसा हाँ पहुंचा देसा हम भी पहुंचाना है ठीक है बोले लो चलो सेठा चलो कदे को सेठा रात ठाकरा रात है रात भय है के भय में ही हाँ है मेरा भय भय दूसरे को तो भी यहाँ गए दोष यहाँ पर यहाँ दोष है ही कौन दोष तो निर्भरो है तो लूटे तो मैं ही लूटा आग धन पहुंचा दो भाई और भाई कौन है बताओ लूटे वाले भाई भाई और भाई कोई तो बाबन भाई भी जो है चलो तो इस तरह से दोष आए वही दोष है निर्दोष है अपना समुख सुख है स्वस्थ है समदोष शासन तो ये प्रिय प्रिय धीरे सुधा सोचते हैं समुख सुख सुख दुख में सम हम है हरदम हमारा जीवन सर्वथा सम है तो निर्दोष हमारा जीवन है ये विश्वास करो और अनुभव करो कि हमारे वर्तमान में दोष नहीं है किसी में ही हरदम दोष रहता ही नहीं किसी में रहता है क्या किसी में ज्यादा आता है किसी में कम आता है किसी में जल्दी आता है किसी में जाता है पर निर्दोष का तो सब में है कि नहीं अधिक से अधिक क्रोध है उसमें निर्दोष का तो है ही तो निर्दोष का तो हर स्वरूप है तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है दोष कृत्रिम है इस वास्ते निर्दोष जीवन को सुरक्षित रखना सुरक्षित रखने का अर्थ हुआ किसी में दोष न देखना हमें बात ये बहुत बढ़िया मालूम थी भाई इस वास्ते आपने बताई है मानो चौकी चीज है जो कहने वाला अपनी इज्जत तो चाहता ही है इज्जत तो तभी रहती चौकी बात बतावे अब कोई सी बात बताओ थे राजी नहीं होगा हमेश ही मैं यार कोई बात बता दी मैं 100 रुपया हुआ नहीं तो दाज दियो अब क्या मत सत्य सुन नया हमें दाज सुन नया तो चौकी बात सुन रहा तो मैंने चौकी ला गया दोस्त निर्दोषता को सुरक्षित रखना सुरक्षित कैसे रखे कि दोष ना देखे बस निर्दोष हो गया दोष देखो ही दोष आता है गुण दोष है दृष्टि दोष हो गुणस्तु भाई वर्णित गुण दृष्टि दोष दोष क्या है और गुण दोष देखना सोना उतात माया कृत गुण और दोष अनेक गुण या उभय न देखिए न गुण देखना न दोष देखना ये असली गुण या उभय न देखिए देखिए सुनो विवेक गुण दोष देखना है ये दोषी दोषी है न गुण देखे न दोष देखे तो दिन मूत हो गया मूल श्लोक है गुण दोष है दृष्टि दोष हो गुण दोष दृष्टि दोष है और गुणस्तु उभय वर्जित है उभय वर्जित है वो गुण है कैसी बढ़िया बात है तो गुण दोष नहीं देखेंगे ठीक है बेटी बस संसार हो गया संसार का अर्थ है निर्गुणता प्रतिकूलता सुख और दुख ठीक है बेटी ये संसार है इसका संसार नाम नहीं है ये मानता है हमारे को इसका नाम संसार नहीं है ये तो परिभाषा में है कहते हैं पर हमारे संसार तो राजी नाराज होना संसार हुए अनुकूलता पर जो संसार हुए सुख और दुख संसार हुआ ये तो संसार है हम सुख दुख नहीं हो गए तो हमारे संसार की मुक्ति हुई संसार मात्र से मुक्ति हो गई कितनी सुख में मुक्ति बताओ क्या उद्योग है सुख दुख में सुख दुख नहीं हो गए अपने जीवन है समुख सुख का स्वस्थ समुख सुख स्वस्थ सब सुख दुख में समा जाओ स्वयं स्थित हो जाए समुख सुख स्वस्थ समदोष कितनी बढ़िया गुणातीत के लक्षण है ये समुख सुख स्वस्थ समदोषास्मकांचना तुल्य प्रिय प्रियो धीरस्तुल्यत्म संस्था माना अपमान्य तुल्य तुल्य मित्रादि पक्ष सर्वानम परित्यागी तो समता हुई है भाई समत समतम योग उचित है इसका नाम योग है निंदा स्तुति आर्थ निराधर में सम रहे अपने है जो ही रहे ये मुक्ति है जो नहीं फर्श है ये बंधन आगंतुक की पकड़ देगा थे हमारे संत थे बूढ़े उन्होंने बात कही थी मेरे को बालकपन में कि देखो साधु में बालकपन में हो गया था तुम्हारे संत कहो देखो रबड़ की गेंद बनना मिट्टी का लोदा गोबर का लोदा नहीं बनना मिट्टी बने वही पकड़ रहे भीतर वही पकड़ रहे हाथ में हाथ में पकड़ ले दूर नहीं पकड़ रहे ये मिट्टी का लोदा और गेंद फुदकती है कहीं पकड़े ही नहीं तो साधु में शरण होगा समझे पड़ियो फसियो नहीं फुदकता रहे मोदी से कही है कैसी मोदी तुम्हें कितनी साधु तो बता दी बूढ़े संत ने कहा था मेरे बाल को मैं वो सब बना नहीं मैं महाराज ने कही थी बात फिर गैद बड़े कहे थे और मारवाड़ी कहा हुए थे कैसे भाई कब खेव कूतल बड़े तय मुसल सदाई खेम कुशल जैसे बड़े मुसल उठे खेम कुशल कथे बड़े अब क्या मतलब जैसे बड़े मुसल के उठे खेम कुशल मारवाड़ी कहा था कभी बड़ी होगा कई बड़े तो अपने खेम कुशल है कभी बड़ो मारवाड़ी कहा तो मैं इतना तत्व भरिया महाराज बहुत तत्व भरा बहुत तत्व भरा धड़ा धड़ आई सही समय नहीं है धड़ा ना बैल था ना बैल धड़ियो बैल के धड़ा धार आई लूट न लाया गया कि धड़ा धार आई दबा धनी रो मर्द अच्छा बैठो हरी कोई ले देते बैठा मर्द कम हुई है अठरा को दूसरी रखो कोई ले जाओ मर क्या मत फर्क पड़े को सारो देगा रुपये आगे मर तो कम हुई है धड़ धाड़ आई तो भाग धनी रो नुकसान तो मारे कोई नुकसान हो पता कोई नुकसान हो मन तो बहनो है चरण है मारवाड़ी कहा होता है धड़ा धाड़ आई क्या भाग धनी रो मारे भाई बिगड़ी हो भारत की बिगड़े वो नहीं सर आप ही देश आग लो मन क्या फर्क पड़े बताओ फर्क पड़े तो इस तरह से कोई भाव दे मतलब हमारे कोई मतलब नहीं ये जीवन मुक्त है ये समझे इसको जीवन मुक्त कहते हैं तत्व भी कहते हैं महात्मा कहते हैं जड़े पर से कुशल भूषण जैसे ही थे वो कुशल हमें उसे मौज है ये चक्र तीर्थ है ना जिस पर वो नहीं उछारे नहीं अठारह पुराणा का कथा हुई उठे शिव जी ने करी तो नहीं उछारे नहीं है वो नहीं उछारण कैसे हुआ पता है कहते ऐसी जगह शुद्ध हो जिससे कि हम खूब सत्र करें सत्संग करें तो चक्र फेंके पही हो पेड़ा पेड़ो गाड़ी पेड़ो है कि नहीं पहिया पेड़ा पहिया तो फेंको तो बेरे बीच में जो वे है ना वे है ना बीच में जो पटकट वे ना कह वे ना और बीच में छेद वे है लोग आवन के आवन कह आवन वो नाम है नेमी संस्कृत में वे नेमी कहे तो नेमी है जो वो चक्र फेंका तो चक्र जाकर गिरा है जो न भी नेमी जहाँ टिकी ना वो निमिषारण है आज भी वो चक्र तीर्थ है गोलकुंड है वहाँ निमिषारण में गए हुए आप देख लो गए हुए आप लोग गए हो कहीं निमिषारण तो गोल कुंड है गोल वो चक्र पड़ा जो गोल पड़ा वो नेमी वहां टिके वो नेमिष आरण्य हुआ नेमिष जंगल वो पवित्र जंगल है वहां करो तो अठारी पूर्ण कथा वहां हुई तो ना नेमी टिकी तो जहां बैठे मुसल वहीं खेम कुशल नारायण नारायण सीधी बात है किसी बड़ी बात है नारायण नारायण चलो भाई एक एक एक एक शुद्ध होना परिणाम है देखना है वो कार्य है और आगे परिणाम क्या होगा सुख दुख होना परिणाम परिणाम नहीं होता तो क्या हालत हुआ अरे बेटा मरे शोक रोवे रो परिणाम हुआ बेटा मरा तो परिणाम है मस मस रहे सुख दुख तो हुए तो रोजी ना बेटा मरे तो कहीं दोष कहीं हुए अपना हर्ज कहीं हुए रोज कोई धन जावे कोई जावे अब रोवा गया मारो मन रोयो मारे सत्संग ही है यार घाटे लग गयो बाबा जी रो बैठे मारा मन जब सत्संग हो तो कुछ कैसे अपन क्या मतलब है सास बहु राजी तो साधु हो क्या सास बहु ना तो साधु हो क्या सुनी है कि नहीं गाने सुनाई है नहीं मैंने सुनी है अब याद है नहीं आप पता नहीं। हमें तो याद है भाई।